بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التيمم. وقول الله عز وجل ألم تجدوا ماء فتيمموا الآية سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. تيمم في لغتك بمعنى قصد أو إرادة راضي، او په اصطلاح د شریعت کې قصد السعيد الطيب لمسح الوجه واليدين لاستباحه الصلاه. د پاکي خاورې قصد او اراده وکي په مخ او لاسونو باندې اغراکاږي د لپاره چې موږ مال جاي شي. او په دې کې بیا د اهل علم اختلاف دی چې دا تيمم عزيمت ته که رخصت. بعض اهل علم وی چی رخصت تے بعض ورلہ عزیمت بیدی، او زن اهل علم تفصیل کئی چکل اوبنی نفاغ وقت تیرا بیا عزیمت تے، او چکل انسان لعذر دے او دے اوب استعمالو لنشو بشتا نفاغ وقت تیرا رخصت تے. دلیل پار اهل علم تشرتون ذکر کری تیمم د صحت لپاره شرط، اسلام عقل بلوغ دی. دا خو مشترک شرطونه دي چې د مکلف لپاره دي، اسلام عقل بلوغ دی شول. او سلورم تعذر استعمال الماء، چې اوبه استعمالول ګران وي، یا اوبه شتنه یا انسان لسه عذر دی، بیمار دی، سخت حاله دی، خوف او یره ده په اوبه استعمالول نشي. او پینزم شرط دا ده چې دا به په پاکو خاورو باندې پلید چیز باندې بنی، او شپږم دې لپاره بنیت کوي. مصنف رحمت الله علیه په ابتدا کې آیات د قران کریم ذکر کو، او تقریبا په هر کتاب کې د مصنف رحمت الله علیه منهج ده چې آیات قرآنیه موجود وي نو هغه ذکر کوي. في اصل اصيل احكام دپاره دا كلام الهي دي، كتاب د الله دي، احاديث بیا دا غي شرح او وضاحت دي. الله رب العالمين فرمایلی دي چې کله تاسو وګنمون نه وګنوي نو تاسو تيمم وهي، او دا الله رب العالمين فرمایلی دي سعيدا طيبا پاکه خاور باندې تيمم وهي، هغه باندې تاسو مسکه خپل مخونه او لاسونه. بیا رسو دا مسئلہ با انشاءاللہ راشی جی پا کما خاورا باندے تیمم وال جائز دی چلی دے کے ذکر کل سعیدا طیبا دے. سعید طیب نا مراد تلی یو دا چوی مراد دے دینا حرق خاورا دا چلا غیل پار غبار و دوری وی، او دا دینا علاوہ پا بل سمانے تیمم نا دے جائز. دا مذہب دے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، او پا احناف کی دا قاضی ابو یوسف رحمت الله تعالى على الجميع. او دویم دا چې د سعید طیب نه مراد څه شی؟ وجه الارض، د ځمکې لا مخ، او هر هغه شی چې د جنس الارض نه وي. برابر خبره ده که دا خاوره وي، که دا شګه وي، که دا کاڼي وي، یا بل د ځمکې د اجزاو نه څه جز دی. دا مذهب دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دی ترجیح ورکړی دا، او ابن حزم ظاهری رحمت الله علیه دی لغور ویلی. اگر ته دی لک فرق په تفصيلات او کشته، او اجمالی مذهب دا دی چې هر هغه شی چې من جنس الارض وي دا مراد دی د سعید طیبنا. وبه قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره من النبي صلى الله عليه وسلم ترى فبعض سفرون في وثيو حتى إذا كنا بالبيداء تردي چې موږ بيدا مقام لرسېدلې او بذات الجيش ذات الجيش مقام لا دا دواړه د مکی او د مدینه منورې په منځ کې ځای نه دی بيدا چې اصل ابيار علي وي او يا ذات الجيش ان قطع عقد لي زما یو هار او امبیل ورزيدل او زمانه انقطاع په معنا د دې چې اشلېدل او داني خوري وري شوی انقطاع په معنا د سقوط سره دی ما نه زما د غاړې هغه امبیل او هار غورځېدلی وو او دا هار دی د چا نه عاریته نو سوالم راغوښتی وو. روایت د سنن ابن داود کې راغلی چې دا هار او من جزع ذخار د یمن د ذخار هار د هغه مشکڼو او مرو نه جوړ شوی وو. ذخار مخکې ذکر شول چې په یمن کې یو خار دی او مشکنې به پاغې کې جوړې دی نو د هغه مشکو نه د ظار خار د مشکو نه د هار جوړ شوی او د عایشې رضی الله عنها د امبیل رو کېدو دا واقعیت دوه پیرې راغلی ده. یو ځل په قصه الافت کې کوم چې تاسو له ذکر کول د دې نهار رخ شو هغې پسې ګرځېدل لښکر ته نه لاړو او دا یوازې پاتې شوه. او دویم ځل په دی کې دا واقعیا د عشق چې ده نو دا په غذا د بنی المصطلق کې راغلی وه په پنځم کال باندې او دا واقعیا د تیمم کې د هغې نه وروسته ده. بعضې وایي دا دواړه یو واقعیا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې دا دواړه واقعیات راغلي خو صحیح خبره دا ده چې دا مستقل واقعي وي. دوه پیرې د ام المؤمنین رضی الله عنها نهار رخ شوی دی بلکې په بعضې روایاتو کې تصریح راغلی ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وی دا هات زمانہ رخ شو پدې کې بیا آیات د تیمم نازل شوه دی نو دا د قصه الافق نرسو تم تهمت کې منافقان لګول او مفصل روایت تاسو لذي تر مجلد ثانی کې فاقام رسول الله صلی الله علیه وسلم علی التماسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلق واسودی د دې لټول نه خلق له چې دا وګورئ د مور نه مهار رخ شوه دی وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر خلق را پاسی دلیو وَلَيْسُ عَلَى مَائِن او نو دی پا اوبو بانی مطلب دا پا دا غزے کی دا اوبو سبندو بسنو لخکر سر اوبم نوی او نو دا اوبو پا خواکیو دی فَأَتَ النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا نو خلق را غلیو ابو بکر رضی اللہ عنہ لنویلیو الا ترى ما صنعت عائشه ايت قول ان عائشه رضي الله عنها سوكل اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس نبي عليه الصلاه والسلام وخلق اشار كليني وليس على ماء وليس معهم ماء ند ابو بخواكي دي خلق او ند دي نختر سر ابشتا قال الله پیغمبر فدا سي دي کی اشار کړه چې ابو سبند بس نشتا قدم وقت راغ نو سبکو فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع راسه على فخذي قد نام ابو بكر رضي الله عنه راغلو او رسول الله عليه الصلاه والسلام فلسر مبارك زما په پتون باندې شو زما په جولای کې اوده شوو فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ويمال موالد سے ابو بكر رضي الله عنه ویلو چې تا اشاره کړه د الله پیغمبر او خلق وليس على ماء وليس معهم ماء ندخل قصر وبشتا وندخل أبو فخواكدي فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأبو بكر رضي الله عنه زرت لهم ملامة كريوم وقال ما شاء الله أن يقول أو ما لأغا خبر كريوي تلا الله وخشوة كم يقولي وجعل يطعنني بيده في خاصرتي او شروشو ابو بكر رضي الله عنه اسكندل مز خپل لاس باندې کی خاصرتي زما پدی تشي کی پدی تشي باندې را سوال مغوسه شو ورال ابو بكر رضي الله عنه فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وينوم نکړه مال د خوزیدونا مگر زید رسول الله صلى الله عليه وسلم زما په پسین مطلب دا وای زه خوښ شم په تکلیف شم او حرکت مې ندی وای نه کول چې الله پیغمبر زما په پسین باندې سر لگول پروت ته نو کما حرکت کول خوزیدم غیب بیا د خو برا پاسیدل فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصبح على غير ماء درا پاسیدل رسول الله عليه الصلاه والسلام کله چې سبا کړه وحين اصبح ما نادى حين قيامه من نومه كان عند الصبح لکه څنګه چې انسان د شپې اودی او ثار لرا پاسید نو نبی عليه الصلاه والسلام را پاسیدل او على غير ماء چې وبنوي موجود د الله پیغمبر را پاسیدل فأنزل الله عز وجل آية التيمم نرالي قلو الله رب العالمين آيات التيمم فتيممون خلق تيمم وعليه فقال أسيد بن الحضير أسيد بن الحضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم تستاصل من بركتنا يا آل أبي بكر إخاندان أبو بكر رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها فبعثنا البعير الذي كنت عليه نمون فاسولو اغوخ ما فأغيبان بسورلك ولا فأصبنا العقد تحته مداهارو أميل مداغيلان بمون لأغوخ ناس كبرا نفدي حديث كي دا تيمم دا نزول اغواقيا ذكر كي قفي ذكر كي چې ابتدا د تیمم څنګه وشو حکم څنګه نازل شو په یو سفر کې نبی صلی الله علیه وسلم د عائشه رضی الله عنها هر رخ شو نو دا غي په تلاش کې صحابه کرام او ټول لخته ریثار شو تر دې چې د موږ وخت راغی او به نوې الله آیات د تیمم راولې غلو فانزل الله عز وجل آیه التیمم الله آیات د تیمم راولې غلو په دې کې اختلاف دی چې د دې آیات نکم آیات مراد دی ابن العربي رحمة الله عليه هذه معدلة وما وجدت لدائها من دواء دا مشكل زيدة او مشكلة بماري دا دي علاج دفار ما سدوائين نمونتي يعني پتر على نشتا چه كم آيات تنا مراد دي آيات دا سورة نساء مراد دي چپاغي سيطة من ذكر راغلة آيات دا سورة مائي دي دا پته وی را د نشته چې عائشه رضی الله عنها مراد د آیات نسل چې را نازل شو بعض اهل علم وایي چې آیات د سوره نساء ده او بعض اهل علم وایي چې آیات د سوره مائده ده صحیح خبره ده چې مراد د دین آیات د سوره مائده ده ذکر دي تصریح او صراحت راغله او روایت د عمرو بن الحارث کې په کتاب التفسیر کې براشي امام بخاري ذکر کړه روایت د عمرو بن الحارث فقې خدادي چې آیات را نازل شو او راوی بیا آیات د سوره مائده لستره یا ایه الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرفقين او بیا په رسول ته مم ذکر راغله او په دې باندې بیا اشکال او اعتراض راځي چې سوره مائده په نزول کې د سوره نساء رستو دا سوره نساء مقدم دا او سوره مائده رستو دا نو دا آیات چې په سوره د سوره مائده آیات را نازل شوې ته مبارکه نو په سوره نساء کې خود مخکې نه ته مم حکم موجود دی بیا صحابه کرام سره غم کړي چې مخکې نه حکم د تیمم نازل شوه او عائشه رضی الله عنها وی آیات د تیمم نازل شو مراد دي چې سوره مائده وی دکه سوره مائده رسته دا سوره نساء مخکې په نزول کې په د مخکې نه حکم د تیمم نازلو نو بیا صحابه کرام سره غم اولی پیدا کیدو او عائشه رضی الله عنها اولی وی فانزل الله عز وجل هذه الايه اعلان کې په سوره نساء کې خود مخکې نه آیات موجود دي یا ایها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل فغير رسول الله دي فتيمموا سعيدا طيبا نو دا دی دا اشکال وارد کړی دی نو نزول د آیت التیمم د دې قصې د عائشه رضی الله عنها سره تړل صحیح نه دی او دا ویل چې فانزل الله آیت التیمم ویلا غلط دی بعض منکرین حدیث ملحدین دا اعتراض کوي په دې ځای کې. دې جواب اهل علم او شارحین دا کړی چې اول خدا خبره مسلمه او اتفاقی نه ده چې سوره نساء مقدم وي په سوره مائده باندې په نزول کې، بلکې په دې کې د اهل علم اختلاف ده. امام سیوطی رحمت الله علیه په الاتقان کې وای انها نزلت قبل سوره النساء، دا سوره مائده د سوره نساء نه مخکې نازل شوې ده. نو مطلب دا آیات د تیمم په سوره مائده کې نازل شو او دوباره بیا رستو په سوره نساء کې مراغله ده. اگر ته امام سیوطی رحمت الله علیه دا خبره راجح نه ده په دې کې، ورا او راجح خبره دا ده چې سوره نساء مخکې نازل ده او سوره مائده رستو نازل ده. ولکه دا اتفاقی او مسلم خبره نه ده چې د سوره مائده د رستو وي. زمون داو من لګراجه خپل مطابق چې سوره مائده مخکې ده او سوره نساء سوره نساء مخکې ده او سوره مائده رستو ده. مددین دا نه لازمیږي چې د سوره نساء هر یو آیات تی د سوره مائده نه مخکې نازل شوی، او دا په قران کریم کې ډیر دی. بعضی سورتونو لا په اعتبار د ټول سورت سره تل جمله اعتبار سره دا ویل شي چې دا مکی سورت ده. اگر چې بعضی آیاتونه راغی مدنی وي، کله یو مدنی سورت ویل شي چې دا مدنی دی او راغی بعضی آیاتونه په مکه کې نازل وي مکی وي. مددین دا نه لازمیږي چې هر یو آیت دا غېدی د هر آیات د دینه رښتوی کېدې شي. دا آیت چې کوم سوره نساء کې راغله ده دا د سوره مائده نه رښتو نازل شوی. نو دا خبره سیده فانزل الله عز وجل آیت التیمم صحیح حدیث ده. لکه څنګه چې دا اتفاقی خبره ده چې د سوره مائده د آیات الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی دا په حجۃ الوداع کې نازل شوی دی. حساب کې اخیرنه په اخیرنو آیاتونو کې دی. نو ټول سوره نساء کې د مدنی خدا آیات چې په مکه کې نازل شوی دی او په اخر وخت کې چې الیوم اکملت لکم دینکم، څنګه چې هغه خبره د آیات اتفاقی ده، نو د دې حدیث د وجه نه موږ دا وایو چې سوره نساء خو ته مخکې خو د سوره نساء دغه آیات چې کوم چې تیمم ذکر راغلی دا د سوره مائده نه رښتو نازل وی. وسيد بن حضير رضي الله عنه بأول ما هي بأول بركتكم لا استاسوا أولاني بركتنا لأي خاندان دا أبو بكر رضي الله عنه. بركتكم كإضافة دا محضر دا مفعول الله مبارك ذات الله رب العالمين نه أو بند مبارك كده شي پسي غير اسم مفعول سره. دا معنى نه دا بركت مالك تاسوي تبارك الذي بيده الملك، بركت مالك الله ده. أو دلتا كي دا مصدر مبني للمفعول ده. ما هي بأول بركتكم يعني بركة الله فيكم. او بیا په دې روایت کې دا دي چې موږ او پرا پاسولو مداهار او امبیل د اغیلان د پروت ورسته به مصنف رحمت الله علیه روایت ذکر کی چې فقاهی کې دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فبعث رجلا فوجدها، یو کس یې ګلو دا غسر نور مرغری مو د اغیلهار مو. دوارو حدیثونو کې څه تعارض نشته. دغه کسان لیګلی او غیر هار په ګرځیدل ګرځیدل تر دې چې د اوخه پاسول نه غی لاندې ومندو. و به قال حدثنا محمد بن سنان هو العوف هو العوقي قال حدثنا هشام حا قال وحدثني سعيد بن النضر قال اخبرنا هشام قال اخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير. يزيد الفقير دا فقير ورلپدي اعتبار باندې وي چې کان يشكو فقار ظهره دملا پدي جوړو کې به دردو دملا دا اډو کې به خوږې دل. فقير نه مراد هغه نه چې مال او پیسې سکی ورسره نه وي. قال اخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي و ایمال پینزه داسی خسلتونا او خوبی را کلی شویدی که زمان مخی ایچالنو ور کلی شویدی نه انبیاولا و نه امتونولا. نصرت بر رعب مسیرت شهرین امداد کل شویده زمان فرعب او یربان دی فا اندازی دی یومی اشتفر دکم دشمن طرف لکی زروانیم زمان و دا غیف منسکی لا یومی اشتفر باقی وی که دا غیف زنو که اللہ رعب او یروا چایی. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا او غرزول شهد زماد فارز مکا عبادتگاه او پاکی کم دې کې چې موږ راګیر کې پاغه دې کې موږ هم په موکم دې کې او داس نیول په دغه خاور باندې زه طهارت حاصلول شم ته يمم کې والې شم دا ازمه کمال فار جمعه او پاکی دا فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي نو کم یو تند امتیانو زمانا شراغیر کدر رموز مدیر پاغذے کی مسکیدانا چی خواب خادے بگوری چی اصطلاحی جماعت بجور شر یو غیل بوردی کم زیکی چی مدر آگیر کہ حیث ما ادرکت تصلاح تصلی و احلت لی المغانمو او حلال کنی شوی دیمال غنیمتنا ولم تحل لی احد قبلی زمانا مخی نور انبیاء لغنیمتنو مو حلال و اعطيت الشفاعه او راكل شود مال شفاعه يغيل شفاعه عظمى وشفاعه كبرى وي تقول خلق بفرشان وي او حساب بن شروع کیږي نو ادم عليه الصلاه والسلام لبراکی له روایت د مخ ذکر په مجلد ثانی کې ادم عليه الصلاه والسلام وی چې زي الله رب العالمین دې یو اني د خوراک نه منکړ او ما د اغي می وخوړل او حیا راځي چې الله نو سوال کوي نوح عليه السلام نه نوح علیہ السلام بو ایماد اللہ نے سوال کړه وغه سوال مال مناسب نو کہ فلا تسالنی ما ليس لك به علم نو مال حیا راضی چې الله روان دی شفاعت تاسو له کوم زمانه الی او بل تعالی لار دی ابراهیم علیہ السلام نه ابراهیم علیہ السلام بو وی چې ما درې ثوری استعمال کړی وی او درې خبرې میرا فکر کړی وی چې ظاهرا ال خلاف الواقع تعالی دی حیا راضی چې الله نے سوال کوم زي بل تعالی لار دی موسی علیہ السلام نه موسیٰ علیہ الصلات والسلام ممدینا تغو کی عذر بپیش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام لے لارتی عیسیٰ علیہ السلام بم عذر پیش کی نبی علیہ السلام لے بطول راشد اللہ پیغمبر بوئی دور لوام چی دید فارزیم رابشم چی کل اخبر رب اگورم فپس اجدب فریوزم داسی حمدون بوام چی پاغا وقت ربی اللہ مال خی اترا جنی دیان رب العالمین برا لوئی چی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر پورتا کا سوال کا سوال بری قبول وی شفاعت کا ون شفاعت بری منظور وی فمراد اعطیت الشفاعه نشر شفاعت کبرا دین الى امور شفاعت نبا انبیاء کرام دخول امتنا لفارق فقط شفاعت غیر مقام محمود وی لا خصوصیت رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نے وكان النبي يبعث الى قومه خاصه او نبی پیغمبر چرا لے گلے بشخ القوم لخاص مخیلی پیغمبر بخاص یو قوم لپارو و بعثتو الى الناس عامتا او را لے گلے شویم زکور خلق العام پر اشکال را دیش نوح علیہ السلام کم عام را غلے وکول ازمکی والاولا نو اغا عامو خدا غا نبویت مستمر تر قیامت پوری نو تر عبد پوری تر عبد پوری نبویت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی نے پر دی حدیث کی پنزو خصلتنا او خصوصیات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر شول او مصنف رحمت الله علیه پر باب التیمم کی کتاب التیمم کی دا حدیث صرف د دیو جنرالو چې موږ ماده فارم مسجد او طهور ګرځول شوی نو د تیمم والے شم حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې بیا تتبع استقراء او تلاش کړل دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خصائص چې کوم نور انبیاء ولندې ولا ولسی ذکر کړی دي او بیا رسول فرمایلی دی و يمكن ان يوجد اكثر من ذلك لمن امعن التتبع و يدين سيوام ممكن ني فشا کوشش کو تلاش کو قران او سنت کی ولتو لدین سیواب اور لملاوشی او بیا ذکر کړی دی چې ابو سعد نیسابوری رحمت الله علیه خپل کتاب شرف المصطفى صلی الله علیه وسلم کی ذکر کړی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصائص اغا خصوصیات نور انبیاء ولدی ملا او داش پیته خصلتونه نش پیته دي او دا کتاب د ابو سعد نیسابوری رحمت الله علیه مطبوع د شپږ جلد کتاب ده نش پیته خصائص د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړي باب اذا لم یجد ماء ولا ترابا باب د په بیان لري کې کله یو سړی نه وبمومي او نه ور لخاوره ملاویږي نو دې وسه کوي دلیل اند چې کوم حدیث مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي په هغه کې دا نشته ایګنی صحابه کرام خاور نه ومنه خصوص کې حکم د تیمم لا نور اغله او هغه سره وبنوي نو بغیر د او د سنې مشکړه ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلدا حکم نه کړی چې تاسو دا مو دوباره وګرځوي کله چې یو سره نه وبومي او نه خاورشته چې باغی باندې تیمم وای نو دله فقها وی فاقد الطهورین هغه کس چې دواړه پاک سیمونه چې په هغې پاکي حاصلېږي د نشکړي دي، نه اوبه شته چې په هغې باندې دی طهارت حاصل کړي، او نه خاوره شته چې په هغې باندې دی تیمم ووایي. اوبه او خاوره دواړه نشته، او دا د ممکناتو نه دي چې کله انسان باندې داسې حالت را شي چې نه خاوره شته او نه اوبه شته. لکه په جیاس کې سفر کوي په هوا روان دی، او جیاس ټول د اوسپنې نه جوړ دی، المونیم دی، پیتل دي، دغه څیزونه هغې کې نه خاوره شته چې دی په تیمم ووایي، او د موز وقت نه تېرېږي، نه اوبه شته چې دی او د سوکي. یا لکه ګوره بعضې قیدیان په جیلونو کې او پنجرو کې بند کړي وي، لکه په کیوریا کې ځینې مسلمانان بند کړي وو، او په سمندر کې په پنجرو کې اویزان کړي وو، نو نه خاوره وه او نه اوبه وې، نه په اوبو باندې د هغه یوه سوطاقت چې اودس دی کړی وی، او نه خاوره وه، په کلونو پکې بندو تر اوسه پورې دي. نو فاقد الطهورین به څه کوي؟ په دې کې د اهل علم اختلاف دی. مذهب د احنافو دا دی چې فاقد الطهورین دی به تشبه بالمصلین کوي، مزلب ولاری اسی ده مسکون کی تشبو بکی، قیام بکی، رقول بذی، قوم بی، سجده بکی، سلام بگردی، قیده بوی. خو بیا برستو دی مسقضار آری چکل دی پری قادر کچی یا تیممو یا اوبه استعمال کی. او دا غشانتی ده امام شافی رحمت اللہ علیه نم نقل دی. یا روایت ده امام شافی رحمت اللہ علیه امداده چه ده با مزعو کی خرستو بیا قضار آگردی. او امام مالک رحمت الله علیه وی نه په مشتا او نه په قضا شتا، قیاس کوي په حایزه باندې، په حایزه زنانه باندې نه مشتا او نه قضا شتا، نو دې معذور دی، نه به مسکی او نه په داغه قضا شتا. او حنابلہ وی چې دې به مسکی او قضا په نشتا. دا مذهب د امام بخاری رحمت الله علیه دی. باب اذا لم یجد ماء ولا ترابا فلیسر اشاره او یو سړی سره نه اوبشتا او نه خاورشتا، فاقد الطهورین نه. او دا په دې مسله کې راجح قول لکم چې امام بخاری رایا را او د حنابلہ او مذهب دی، په اعتبار د دلایل سره قوی دی. حدیث الباب د دې لپاره دلیل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عائشه رضی الله عنها د هار لټول د فار صحابه کرام لګیلو چې مور د هار مو لټوي، نو دای باندې د موز وقت راغی او امور سره نوی، نو بیا او د سدای مسکل دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ دا حکم نہ کړی چې دا موږ مدبارو ګرځو ګرځوي. او قران کریم صلی اللہ رب العالمین لا یکلف الله نفسا الا وسعها، دا وسع الله سی واسط نو مکلف دی، بس دا وسط چې وبنښت او خاور نشته چې مو موي په دې باندې دې پړ دشي بس موږ دیو کی، باقی الله یې دخل قوت او طاقت نو سیوا په تکلیف کې نه شي. دارنګ القران کریم حکم له حتق الله مستطعتم، الله نو یریږي څومره چې موسه او طاقت وي، بس د خپل وس مطابق د موس کو وس او طاقت کې وي کو او د څه په وس کې نشته، تیمم په وس کې نشته، نو آتنه فوت دي. حدیث د متفق علیه کرا غلی رسل امام بخاری ذکر کی په صحیح مسلم کې مراغ له الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د حدیث په اړه کې دادی وما امرتکم به فاتوا منه ما استطعتم، ما چې تاسو رقم اوامر او حکمونه کړی دي د خپل وس او طاقت مطابق اغیبا د تاسو اتیان او راتل وکړي. او چرته په شریعت کې دا څنګه دی راغلی چې یو ځل دمو زکو او هغه موږ د شه او دوباره د تعالی حکم شوی چې راوي ګرځو، نو الله د پیغمبر نشي د نقل نو کوم ځای نه ته وي چې قضا به را ګرځي. خو به قال حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها استعارت من اسماء قلاده فهلكت. عائشه رضی اللہ عنها د اسماء رضی اللہ عنها انا خپل خورنا یو امبیل او هار راغسته او فهلکت، نو داتې نزایه شوه او رک شوه. فبعث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، نبی علیہ السلام یو صحابی لیگلو او نور مرگری انداغ سره کړیو ورلیو سلام سی دا هار لټوی فوجدها، غی دا هار مونده. مخکې روایت کې ذکر شوی اوخلان دی ولټول د اوخلان دی مونده. فادرکتهم الصلاه نوراگیر کړی دی لمون تموز وقت پر آغلے والے سمعهم ما انفصلو، تدائی سر اوبنوی ندائی مسکڑیو، مطلب دا اوبنوی موز اکڑاو تیمم ایمم حکم پلاونا بغیر دا او دا سیم مسکڑیو. فشکو ذالک الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تدائی بیا شکایت کرو دادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا. فانزل اللہ آیت التیمم، واللہ رب العالمین حکم دا تیمم نازل کرو. فقال اسید بن الحضیر لعائشہ، وسيد بن حبير رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها لبلو جزاك الله خيرا، الله تعالى غربت لدركه، فوالله قسم ما نزل بك أمر نظر را نازل شوی په تاسو باندې ستار او مصیبت تکرهینه اتاغی لبد غنی هر یو مصیبت چې په تاسو راشي او تاسو یې بد غړی تکلیف وي در لږه الا جعل الله ذلک لکی وللمسلمین فيه خیرا مگر الله رب العالمین په دې کار کې تعالی او مسلمانانو له خیره شي مستاد وجه نګور الله امت له اسانتیا را وستا حکم د تیمم راغه په حدیث کې راځي چې د صحابه کرامو خاورنو مونږ خاوروا په دې سره وبنوي حکم د تیمم نورو به او د ته مشکره الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بولغانی دی ویلی چې تاسو دا موږ دوباره راوګرځوي باب التیمم فی الحضر اذا لم یجد الماء وخاف فوت الصلاه باب د بیان ندی کې چې حالت حضر کې تیمم وال او په دې شرط باندې چې کله یو انسان وبنمومي او د سره دا خشیت او یره د دویم قید دا چې دا خشیت او یره چې دا موږ رانه قضا کیږي فوت کیږي غرض دا چې تیمم صرف د سفر پورې خاص نه ده بلکې حضر کې بنا بر ضرورت او بنا بر حاجت جائز ده و به قال عطاء کوئی دغه شانتي عطاء ابن ابي رباح رحمت الله عليه ویلي چې په حالت د حضر کې یو سړی سره اوبه مشتا او د سره دا خشیت او یره د موږ رانه قضا کیږي د موږ وخت یریږي د تیمم والي شي وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم حسن البصري رحمه الله عليه بدا اغ بیمار بارکی چې اوبو ورشتا خدای سوکنه مومی چې دا اوبو دلور کی اوبو لده ورسیدې نشي موجود په خپل اتلې شي سوکشتنه چې دا اوبو دلور کی يتيمم ودب تيمم وي واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف او راغلو ابن عمر رضی اللہ عنہما دخل ازمکنا بالجرف چدا جرف مقام کیوا مدینی منوری سرا اندشپک کلومیٹر اکی جرف مقام دے و سرو سفوری پر دون بانی آجی کی پورے اکلتی نجوڑ دے تو دے ابن عمر رضی اللہ عنہما فاغی کی جیداد ازمکی ویخفل ازمکی لطلے و ندد غزین واپس راتلو فحضرت العصر بمربد النعمی مربد النعم مقام چې د ماځګر مزراغه مربد النعم دا د اوهان او غجاړې لویل شي د اوهان د ناست اغزه دا د مدینه منوره سره خوا کې یو ځای او چې د صدقي اوهان د بیت المال اوهان د پدې کې عام اوهان د غزه کې صحابه کرام مساتل دغل ته راځي مکیل الناس بو دای غجاړه وا نو د غزه کې د ماځګر مزراغه له فصلا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مو د ماځګر کړه و ذکر د تیممونه کو اعلان کړه اثر امام مالک رحمت الله علیه په موثا کې ذکر کړه دا راګي امام شافعی رحمت الله علیه فقہی کې دا دي چې تیمم والو او مزو کو نو دا د ناسخینو نه دا ذکر د تیمم فاصله چې تیمم وصل العصر تیمم والو مز ما ذکر وکړو ثم دخل المدینه بیا مدینه منوره لراغل نشو ابن عمر ته و شمس مرتفعه فلم يعد او نور لا پور ته ولا لډښو نو دا موزي دوباره نور راغرزولې تاکم اثر چې د دې فرق مطلباب لاندې ذکر کو ظاهران خدا اثر د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د ترجمه مطلباب موافق مختاری په ترجمه مطلباب کې راوي چې په حالت د حجر کې یو سړی وګنموندې او دا ير ور سره موز برانه فوت چې بیا د تیمم وای بنت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د خمس فوت چې باندې مدینه لر ورسېدو او شمس مرتفعه نور ولاړو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وای دا احتمال څه کې دی چې ابتداء عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما سره دا خشیت او یره وا چې اسې نزد مدینه لد النتیجه مورثم د ماځګر وخت به تیر شوی موز برانه قضا شوی یا هو تیمم والو موزی وکو چه مدینی لرا رسیدو نو لانور پریوته نو کله نا کله انسان لپته نیکن چه فلانی دیو لرسم ممانا بدا موز شوی دی چه رو رسیدو موز وقت لانه ده تیر شوی خود ابن عمر رضی اللہ نما سر خشیتو فقها پدیزه که یو مسئله ذکر کئی چه غا اختلافی مسئله دا چه عادم الماء که یو سره ابن مومی نو ده پار افضل او مستحب طریقه دادا چه ده ده تیمم وی او پر اول وقت کنی موزو کی کنا ده ده انتظارو کی ده موز ده اخیرنی وقت یا رسکو کی توبې مونته خلک نیو په اخر وخت کې تیمم وی لمز به ادا کی. علماء احناف او حنابل دا وی چې افضل خبره دا ده چې دې تاخير کی لمز د رستنی وخت لرستو کی فشرط دې غالب ګمان دا وی چې په اخرنی وخت کې مال او به ملاو شي په وګو باندې بده او دس کی او مزبو کی. او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا وی چې په اول وخت کې لمز کوي او کچر ته دا یقین دی چې په اخیرنی وخت کې به مال او ملا او شنو اغم دی او چې افضل او بهتره خبره دا ده چې رسو دی کی او کچر ته یقین نشته صرف غالب ګمان دی او صرف خیال دی راځي بیا ور له افضل او بهتره دا ده چې اول دی او کچر ته 100% یقین دی چې مال به په اخر وخت کې او به ملا او شي او او به ومومم نو بیا افضل خبره دا ده چې تاخير دی. او لکه ابن عمر رضی الله عنهما چې څنګه کړی تشابوز وکړو نو احناف او شوافع ټول دې دې موږ دوباره راګرځول کې نشته په اول وخت کې د تیمم والو موږ یو کورستو یا په ټولو کې دا چې وبراغي او وبشتا لموت اعاده کې نشته. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعه عن الاعرج قال سمعت عمير مولى ابن عباس قال اقبلت انا وعبد الله بن يسار مولى ميمونه وزوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي جهيم بن الحارث بن السمه الانصاري. عبد الله بن يسار سيد ميموني رضي الله عنها مولاده ده او عمير چې مولاده ابن عباس ته ويمون دواله ورد النشو فأبو جهيم بن الحارث رضي الله عنه فقال أبو جهيم من مدي صحابي ورلويني أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحر بئر جمل نبي كريم صلى الله عليه وسلم را متوجش ورا روان دبير جمل دي طرفنا دا في مدينة منورة في جرسي دوادي عقيق فخوافي وكويه فلقيه رجل فسلم عليه یو کس ورسره ملاو شو لاره کې مخامخ شو نو سلام یې پیټولې او په نبی عليه السلام فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار النبي عليه الصلاه والسلام بل د سلام جواب نو ورکړي تر دې چې را متوجه شو په یو دیوار باندې نبی عليه السلام یو دیوار لراغه سمسح به وجهه او يديه نو لاس په دیوال راخل او بعد الا سنا ثم حول اسمان راخل مطلب دا تيمم والو ثم رد عليه السلام وبيد له السلام جواب ورکو نداغه موضع الترجمه ده چې وګوره نبی رسول الله صلوات والسلام په مدینه منوره کې نبی جمل نار روان په حالت د حضر کې ده او صحابي په سلام واشر د الله پیغمبر په حالت الحضر کې سفر دي تیمم والے ده نو باب التیمم فی الحضر ترجمه مثل باب المنزل جزء دې ثابتيږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حالت الحضر کې د سلام د جواب د پاره تیمم والو سره د دینا چې دا د سلام جواب ورکول بغیر د تیمم نم صحیح د سلام د جواب د پاره دا شرط او لازم نه چې انسان په حالت د طهارت کې وي نو چې نبی علیه الصلاه والسلام د سلام د جواب د پاره په حالت الحضر کې تیمم والے نو چې موږ در نفوت کیږي او ته په حالت الحضر کې بیا خو په طریقه اوله تیمم وال جایز دي. نو په دې دقت سره د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال لري حدیث نه دا اتفاقی خبره ده چې سلام د جواب د پاره طهارت واجب نه ده څه شرط نه ده بلکې یو مستحب عمل دی چې په پاکی کې د الله ذکر وکړي او جواب ورکړي تر سلام دا جواب هم د الله ذکر دی. باب هل ينفخ في يديه بعد ما يضرب بهما الصعيد للتيمم باب ده بیان لري کې چې آیا دی لا سونو کې پوکې وي پس دا اغینه چې دا لا سونو د تیمم د پاره په خاورو کې ککړ دي په خاورو باندې لاس کې خدل او به راپور تکل نو آیا دی لا سونو پوکې ورکې کنه به ورکې دې د پاره چې په دې کې کمی خاورې ماوري پرتې دي چې په هغه کې تخفیف او سپکواله راشي او د تشویح او د بدن هغه ډېر ککړېدل او ګندکېدل پرانی شي نو دا مستحب عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لار لا سله کوکې ورکړلې و به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابذا عن ابيه رضي الله عنه قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اني اجنبت فلم اصب الماء. عمر رضي الله عنه له سړی راغله ورله وې وایز جنب شوه او جنابت را لره رسیدله فلم اصب الماء نو قبول نه یم رسیدله ما پزان باندې وبله دی راچولی یادا چې وب مې نه دی مونږ دې سبق. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب عمار بن ياسر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم اجمعين دور لبيلي وعمار رضي الله عنه اما تذكر اننا كنا في سفر اي امير المؤمنين قال يا ابني شمون في سفر كيو انا وانت ذاو تدوار في سفر كيو فاجنمنا نزج نفشه وهم لما احتلام شوه فأن فاما انت فلم تصل فاجنبنا نمون مونگ لجنابت را رسے دے وزن پو حالت دے جنابت کی ومتموے فاما انت فلم تصلی ہر چیتا ویلو تا مزنو کڑے و اما انا و ہر چیتا وم فتم عکتو نظر غڑی دلے وم فخاورو کی لکا سنگا چی حیوان غڑی نو داسر غڑی دلے وم لکا رستو برایم شیم عمار رضی اللہ عنہو داسر غڑی دلے وم لکا خر چیر غڑی یو زناور چیر غڑی فصلیتو نما مس گڑے و فذکرتو ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپس راغو نبی علیہ السلام لما دا خبر ذکر کڑے وا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك هكذا نبي الاسلام را لويلي چتاله خسرف دغه عمر کافری فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما نبي الاسلام والسلام دوال لا سنا زمکی لرا چوری او بیا اغیله کوکه ورکړو ثم مسح بهما وجهه وكفيه فغیب عندي بخپل مخ مبارک او لا سنا مبارک مسح کړو یو بل سره مغلیو حاله وجدا عمر رضی الله کافی او تول بخاور کې رړې دي. نو د دې لپاره مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې دا حدیث ذکر کو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تم لا چې فزمک باندې خو د تیمم لپاره اغیلې کوکه ورکړه او نفخ فیهما. باب التیمم للوجه والکفین باب دې په بیان د دې کې چې تیمم به د مخ او د دې دواړو لاسونو لپاره ای صفت او طریقه د تیمم کې د اهل علم اختلاف نه. جمهور علما دا وایي چې تیمم با ضربتان وي دو پیریز مکه لاله سراجول ضربه للوجه وضربه لليدين الى المرفقين یو ځل چې لاس راواچي نو په مخ راخ یو په دویم ځل باندې بلا د دې ګوتو د سرونو نه راواخلي تر څنګلو پورې په لاس باندې وي. او بعض اهل علم سلف قائل دي چې د مټو تر نیمو پورې وي تر دې مټو پورې وي او د بعض سلف او صحابه کرامو نه نقل دي چې دا به تر خپلو پورې وي. د جمهور مذهب ته چې دوه ضربې دي یو ضربه د وجهې لپاره او دویم د لاسونو تر څنګلو پورې کم چې تر خپلو پورې ذکر دی یا تر مټو پورې نو دا د بعض اهل علم او د بعض سلف رایې ده د جمهور نه. او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه اصحاب الحديث او ظواهر دا وی چې تیمم یو ضربه ده یو ځل زمکه له لاس راجول دي او دا لاس بیا په مخ باندې راخل دي او په لاسونو باندې او لاسونو طرف تر مړوندونو پورې تر څنګلو پورې نه. او دا په دې مسله کې په اعتبار د دلایل سره راجح او غوره قول دی. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سمرا احادیث چه تیمم بارک راغلی با فتولو که اصح ما ورده فی الباب روایات دادی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو ظلم که للاس را چولی دی او بیدا فمخ او لاسونو بانده تر مروندلو پوری راختی دی. رست براشی دویم طریق دامنا که اول لاس ازمکی لراواشو اول لاسونو مگی بی فمخ راختی دا طریقم پسی حدیث که راغلی دا یو طریق دا او دویم طریقا چه پدیر و روایاتو که راغلی و مواسط بقرآن کریمم دا چه اول وجهه ذکر دا چې فزمکه د لاس راخل اول په مخ باندې او بیا لاسونو باندې تر مړوندونو پورې او کوم روایتو کې چې ذکر تر مرفقینو پورې راغلی نو هغه ټول روایتو کې سندي مقال دی. امام ابن القیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې وایي وایي کان صلی الله علیه وسلم یتیمم بضربه واحده للوجه والکفین ولم يصح عنه انه تيمم بضربتين ولا الى المرفقين. رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فيوزر ببان يقولوا او داب دمخ دفاروا او لا سنو لبوتر مروند نفوري او په یو صحیح روایت کې دا نه دي ثابت چې دو پیری بزنیز مخې له لاس راټول او په دویم ځل باندې بدال لاسونه تر څنګلو پوری وو. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي وای الاحاديث الوارده فی التیمم لم يصح منها سوى حديث ابي جهيم وعمان التيمم بارك في سمر احاديث راغد نفاقي في دو حديثون صحيح ثابت يو حديث ابو جهيم دا مخي جكم ذكر شو نبي عليه السلام دا بير جمل لطرف نرا روان سلام في واجول شو جواب ورنكو تردي پوري چه سمسح بوجهه ويديه فرا حديث ابو جهيم شو او پاره کې ذکر دی یده نو مجملا راغلی دا تفصیل نشته چې لاسونه ترکم دی پوری دي. او دویم روایت د عمار رضی الله عنه دی چې په دې باب کې په مختلفو اسانید سره مصنف ذکر کوي او پاره کې دا دی مسح بهما وجهه وكفيه نبی صلی الله علیه وسلم په مخمسکو او لاسونه تر مړوندونو پوری. بیا حافظ رحمت الله علیه وی و اما حدیث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين حدیث عمار رضی اللہ عنہ کو صحیح ہے نو کراغلے وغی کی دادی چی تر مروندنو پوری بلاس بندلوی جاوی وذکر المرفقین ونسق الزراعی ففیہما مقال کمو احادیثو کی چی دار آغلی دی چی تر مٹو پوری بیوندے تر سنگلو پوری بیوندے نو پاغی کی مقال او ضعفنے وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن جر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أفزع عن أبيه قال عمار بهذا عمار رضي الله عنه ذا سكره دلتك قال فما نادى فعل ذي وضرب شعبة بيديه الأرض أو شعبة وارى لأسنا زمك لرا غرزوني شعبة بن الحجاج ثم أدناهما من فيه بيدا دوارى لأسنا خفل خليل نزيكره ثم مسح كل خليل الذكر ومثله صدا كوكي وركله هو لكن عايز الكوكي وركولنا ثم مسح بهما وجهه وكفيه بيد ادوار لاسن فمخراخ لي او فلاسن ما نرم ملوندن فوري او دي لپاره چې باز دا تکلف ذکر کړل چې تیمم بیا په دې انداز باندې وي چې د خلاص په دې درو غو باندې وا دا د خلاص کې دی او دا به دا شراولي نو چې تر څنګه دی روره سول بیا به دا لاس ولټه کړه غي طرف نه بیر روان کې او د دې خلاص دې دوه غوتل بیر راځي چې کومه مسواک غوتل او غټه غوتا نو په یو طریق ترتیب بخیلاس کې بیا به دس په دې لاسمان کې امام ابن قیم رحمت الله علیه وی دا ټول فصاحت وجدي قران او سنت آثار او د صحابو کې تقریبا صدرین نشتا. وقال النضر اخبرنا شعبته عن الحكم سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن ابن أبزا قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن ابن أبزا عن أبيه قال عمار. مصنف رحمة الله عليه دني مخي حديث سند دوباره ذكركو ذكر دي راويانو شددي فأداقول في كم مختلف سغي استعمال كل وغا مصنف ذكر كي بور مخي روايات حجاج كو حجاج ابن منهال فاغي كداو چ شعبہ کله روایت د خپل استاد حکم نه نقل کینو فاغی کی وی اخبرنی الحکم او په دې وروسته سند کې نظر ابن شمیل چې کله د خپل استاد شعبہ نه روایت نقل کینو شعبہ لفظ اخبرنی نه ذکر کوي بلکې وی عن الحکم او دارنګ په مخ کې اسناد د حجاج ابن منهال کې راو چې حکم وی عن ذر او په دې وروسته سند کې راوی چې حکم وی سمعت ذرا او بیا په مخ کې سند د حجاج ابن منهال کې راو چه زر روایت نقل کوي د خپل استاد نظر نه مراد زر ابن عبد الله الحمداني دی هغه وی عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزا او په روایت د نظر ابن شمیل کرازی عن ابن عبد الرحمن ابن ابزا نوم د سعيد نه ذکر کوي تپلار نوم ذکر کوي د عبد الرحمن زوی چې غره ابزا زوی دی وی دغه مصنف رحمت الله علیه دراویانو د ادا هغه مختلف شیږي ذکر کوي د هغه د وجنه سند دوباره کو. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزاع نبيه أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنمنا وقد تفل فيهما عمار رضي الله عنه ومر رضي الله عنه لولي تمون في جهاد فدوار جنب شميه او بيه في رواية كلام بيه تفل فيهما فريك نبي صلى الله عليه وسلم كيف ولو تفل أغفو كيف ولو يجب ما مجرم تلاني مرسر لاني شيء نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی لاس له فوکه ور کړو. و به قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن زر بن عبد الرحمن بن يبلع عن ابيه عبد الرحمن قال قال عمار لعمر سمعت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فزر غريدل وانتهاور كن النبي عليه السلام لراغل ومال يريد يكفيك الوجه والكفين قال هو بس مخ او لا سنا لا كافي بنا فدي باند دي خاور مسكره. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن ابن ابلاء عن عبد الرحمن قال شهدت عمر قال له عمار وساق الحديث. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن ابن ابلاء عن ابيه رضي الله عنه قال عمار عمار بن ياسر رضي الله عنه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الارض فمسح وجهه وكفيه. نبي كريم صلى الله عليه وسلم لا سلزم كده راجود نفاغي بانده بأخفل مخ او لا سلط رمضان ده فوري مسكري ومغليه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.